أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الأوصى بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنوا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: مسخر موجودات محمد مصطفى راس صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راس صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى راس صلوات. الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر الأسد، رواه الترمذي عن بحر بن حكيم عن أبي عن جدي صدق الله في هذا. لتم تهتدى ابن ماجه أبو يعلن حدث عن السنوات كتاب استدى: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Ateşin odunu yediği gibi haset de iyilik sevapları böylece yer bitirir. Hasenat. Sadaka hataları söndürür, günahları söndürür. Suyun ateşi söndürdüğü gibi. Namaz müminin nurudur. Oruç da cehennemden kalkandır. Korusun. Ateşten kalkan. Bugün de el-hazet yüksüdül iman. Birisi hasenatı gideriyor. Evvelki tabirde. Bu tabirde de imanı ifsad ediyor. İmanın ifsadı tabiatıyla daha büyük bir tehlike arz ediyor demektir. İmam-ı Gazali Hazretleri demiş ki: el-hazet هو المفسد للطاعات. Taatları ifsad eden. İnsan gece gündüz boyunca ibadet eder, taat eder, hayır yapar, hasenat yapar. Birçok sevaplar kazanır. Şeyin var zanneder kendisini. Fakat bu haset bunların hepsini ifsad ediyor. Evet, la'ul var. Çok büyük bir derttir yani. Haset. Çok büyük dert. Helak eden. اَلَّذ۪ي اَهْلَكَ مَنِبْ تَلِيَوِ. Kim ki bu haset derdine müptela olmuştur, o helak olmuştur. Bunun için kurtuluş olmaz. Şu sana yeter ki: اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَهُ بِالْاِسْتِعَالَ مِنْ شَرِّ الْحَاسِدِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. Allah Teala hasetlerin hasedinden sığınmayı bize emrediyor. Kemal şeytandan fes'izbillahimineşşeytanirracim. Şeytandan nasıl sakınmamız lazım geliyor, sığınmamız lazım geliyor Allah'a. Hasidin hasedinden de Allah'a böyle sığınmamızın lazım geldiğini. Yani şeytanla hasede bir git. Bunun için haset şimdi. Bu çok güzel bir şey. Bunlar tabii 60 tane kadar sayılıyor kötü huylar. Haset de bunlardan birisidir yani. Kibir de bunun yanında. Gazap da bunun yanında. Şehvet de bunun yanında. Hırs da bunun yanında. Tamam da bunun yanında. 60 tane kadar bunlar böyle. Kötü huy yani. Hepsi biri birinden de beterdir yani. Haset böyle olduğu gibi kibir yani iyi bir şey mi? Ucub yani iyi bir şey mi? Hırs iyi bir şey mi? Tamah iyi bir şey mi? Hepsi bunlar bu kötü olmakla beraber nasıl imanı ifsad ediyorsa diğerleri de böyle. Onun için insan doğuştan da melek doğmaz. İnsan. İnsan olduğumuz için yetişme tarzı insanda ne şekildeyse bir kere öyle yetişti miydi ondan sonra onu eğebilmek kadar zor bir şey yoktur. Yetişirken insanın doğru yetişmesi lazım. Doğru yetişemediyse böyle yamuk yumuk hasetle, kibirle, ucuple vesaire kötü huylarına yetişmiş, kemale gelmiş, neredeyse ayağa çukura düşecek artık, ondan sonra aklı başına geliyor, iyi huylu, iyi bir insan olayım diyerekten. Bugün çok okuyoruz biz, tahsil ilmi bugün çok, herkes çok yüksek bilgilere sahip. Bu bilgiler bize ne fayda veriyor arkadaş? Bilgiyi inkar edemeyiz, bilgiler hepsi iyi şeyler. Fakat bir bilgi bizi kötülükten kurtarabiliyor mu? Kötü ahlaktan kurtarabiliyor mu? İyi bir ahlak sahibi yapabiliyor mu? Biliyoruz kötü olduğunu. Kötü olduğunu bildiğimiz halde içinde yuvarlak da gidiyoruz. Atamıyoruz kötülüğü üzerimizden. İyisini de alamıyoruz. İyisini alamadığımız, kötüsünü de atamadığımız takdirde demek yetiştiğimiz gibi yetişip gidiyoruz öyleyse. Nasıl yetiştik? Şimdi Hazreti Allah Celle ve Aleyh hepsine birer ilaç da vermiş bize. Birer kolaylık da vermiş. Diyor ki bize, وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ Ey kullarım, sizin hepsiniz melek değilsiniz. Hepinizin tıyneti çeşit çeşittir. Çeşit çeşit tıynete sahipsiniz. İyiniz de var, kötünüz de var. Binaenle iyilerin iyisi olan sadıklar var. İyilerin iyisi olan sadıklar var ki iyi insanlardır. İndi ilahi de makbul insanlardır. O makbul insanlar oldukları için bize de diyor ki siz onlarla beraber olunuz. Onlarla oturup kalkınız. Onlarla düşünün. Onların hareketlerine kendi hareketlerinizi uydurunuz. Siz de bakarsınız hasediniz de gider, kibriniz de gider, gadabınız da gider, şöhretiniz de gider, şehvetiniz de gider. Siz de bir gün bu sadık gibi hiç olmazsa ona benzeyen bir insan olursunuz. Ama bundan uzak kaldığınız takdirde Hudayi Nabit gibi büyür, Hudayi Nabit gibi dersiniz olsa. Kendi kendinize mağlur, Allah muhafız etsin cümlemizi. Bu sadıklarla olabilmek. Bir misal şimdi, bir ateş var, yanıyor. Bu ateşin yanında durmak, karşıdan bakmak, bir de içine girmek var. Şimdi bir demirdir ki birisinin soğuktur, serttir. Fakat bunun demiri ateşin yanına korsak, ateşten yanında işte ateş de var yanında ama fayda etmez, ısınır o kadar. Sobanın demirinden ısındığı gibi, ısınır. Ama içine girerse, o kuvvetli ateşin içerisine girerse herhangi bir demir, onun halini halleniyor mu? O da kızarıyor mu? Kızarıyor. Yakıyor mu o da ateş gibi? Yakıyor. Yumuşuyor mu? Yumuşuyor. Ondan sonra demirci istediği kılığa onu sokuyor. Çünkü yumuşadı artık. Tabiatında yumuşak bir kaz oldu. Ama karşıdan bakmakla ne iyidir demekle olmuyor bu iş. İçine girmek, onun haliyle hallenmek lazım. Haliyle hallenemedikçe karşıdan onu sevmek, onun yanın koltuğunun altında durmak para yetmez. Haliyle hallenmek lazım. Onun halini, kendi halini, onun haline uydurmak lazım. Uydurabildiğin takdirde en bahtiyar insan olarak ne gidersin bu dünyada. Uyduramazsan Allah'a da çok yollamak lazım. Yine Allah fırsat veriyor. İsteyin benden. Nasıl? Ya Rabbi beni iyi insanlarla buluştur ve beni o iyi insanlarla hallet. Hallolayı içim için biri olsun onlar gibi. Ama sadıklık da çok zor ha. Sadıklık da çok zor. Sadık olabilmek, bu da insanın Allah-u Teala'nın bir lütfuna, peygamberler nasıl basar? Müstesna insanlar da peygamberler, Allah-u Celle ve Ala onları tertemiz öyle yaratmıştı, göndermiş. Sadıklar da böyledi. Yalnız peygamber değillerdi. Peygamber olmamakla beraber onlar Cenab-ı Hak tarafından öyle bir lütf-i ilahi olarak da aralarımızda serpilmiş insanlar, serpilmiş bahtiyar insanlardı. Ama fakirdir. Ama evi barkı yoktur. Ama üstü başı da çok cemiyetin şeysine uymaz. Uymaz ama sözünde sadakat, içinde sadakat, içinde dışında Allah nuru var. Bu Allah nuru ile için dışını böyle yakan insanın sadakatı dilindeki neyse içindeki de odur. İçindeki neyse dilindeki de odur. Sadakat içi dışı bir olmak. Ama o birlik hakka uygunlukta olmak. Mesela gavurlar da bugün doğru söylüyor. Bu gavurlar da doğru söylüyor diyerekten bu sadıkların arasına mı koyacağız bunları? Hayır. Söyle, o doğruluğun hakka muvafık olması lazım. Hakka muvafık olmayan doğruluklar şeytani hareketlerdir. Bir şey, bir fayda etmez. Onun için gerek bu haset bir insan çocukluktan, işte bazı çocuklarda daha çocukken var. Kardeşiniz gözüne sokar parmağını öldürmeye çalışır, istemez onu. Hülkiyet var. Yaralı işte itibarla. Kardeşini sevmiyor, öldürmeye çalışıyor. Çocuk. Bilmeyerek ama. Daha bunun gibi birçok böyle huyları vardır. Haset huyları insanlarda. Bu haset huyunu insan bilir de ama atması kadar zor şey de yoktur. Çok riyazet edeceksin, aç duracaksın, oruç tutacaksın, iyi insanların arasında bulunacaksın, Cenab-ı Hakk'a yalvaracaksın. Aman ya Rab, beni de şu ehlin arasına kabul et, bu ehlerin halleriyle beni de hallendir diyerekten gözlerinden de yaşlar akıtmak suretiyle candan istediğin takdirde Allah-u Teala'nın lütfuna mazhar olursan ne mutlu sana. Çünkü çok kötü baktınız, el haset yüzsüdül iman diyor. İman ne kadar kıymetli bir şey. Bu ifsad olduktan sonra, işe yaramaz bir hale geldikten sonra ne yapacaksın bu insana, ne fayda yük olur sırtına, başka bir şey olmaz. Bunun için insanlar daima yalnız namaz kılmak, oruç tutmakla kafi gelmiyor. Namazımızı, orucumuzu kılmakla beraber kötü huyları bulup üzerimizden atmak, iyi huyları bulup onları birer birer, hep birden de olmaz. Birer birer üzerimize mal etmeye çalışmamız borcumuzdur. Şimdi bakınız. El hikmetu aşaratu eczain tis'atu minha fil uzleh ve vahidun fissam. Yine Ebu Hurayra. Hikmet büyük bir nimettir. İnne atayna Kelkelsere'deki Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği hikmet kime verilirse ben o diye fakat o diye hayran kesiyor. Hikmet kime verilirse ona büyük nimetler verilmiştir. Yani dünyanın da ahirette bütün nimetlerine mazhar demektir. Ama bu da diyor ki 10 tanedir. Hikmet 10 çeşit. 10 parça. Nasıl der? Tis'atun minha fil buzleti. Tis'atun. Bu hikmeti 9'u 10 taneye 9 tanesini ayrılıkta uzlet halinde bulabilirsin. Uzlet halinde, uzlet demek yalnızlık hali. Yalnızlık haliyle bir yere çekilmişsin, inziva, köşeyi inziva diyorlar ya, köşeyi inzivaya çekilmişsin, kitab-ı ilahiyi okuyorsun, namazını kılıyorsun, cemiyetin işlerine karışmıyorsun, iyilerine karışmak borcumuz ama iyisine de şöyle karşıdan gücün yettiği kadar karış ama sen kendi halinle bir kere kendini iyiliğe, iyilerin arasına sok da iyi bir hale gel, ondan sonra senin bütün halin cemiyete faydalı olur. Sen ben cemiyete faydalı olacağım derken kendin neye karşısın, cemiyetin neye karşısın? Hiçbir şey yok. Çünkü kendin de olmamışsın. Ham bir adam ne fayda edecek cemiyete? Hiçbir fayda edecek. Vereceksin 5 kuruş, 10 kuruş da bir para. Ondan kollarını kapatacaksın, yapacaksın yahut bir iş. Ondan kendini mağrur bir hale sokacaksın. Şehvetin şöhretin altında yıkılıp gideceksin. Bu para değil. Bunun için hikmetin 9'u uzlette. Çekileceksin kere. Allah'la baş başa kalacaksın. Allah'la, mahlukla değil. Mahlukların sahibi Hazreti Allah'la baş başa kal bakalım. Bir gün kal bakalım ya. Bir gün otur evinde de Allah'la kal bakalım. Halbuki bizim büyükler senelerce yapmışlar bu işi. Ebu Talib-i Mekki Hazretleri 11 veya 12 senedir Mekke dağlarında yalnız başa gezmiştir. O kemik suretiyle teavüz etmiş, bütün vücudu da yeşile bir boyanmış adamcağızdı. Ondan sonra Mekke'ye gelmiş de bu Kutül Kulübünü yazmış bir eserine. Onun için hikmet denilen şey ancak uzlet haliyle insanların içine Allah tarafından sonluluk, kendi malın değil senin. Hiçbir şey kendi malımız olmadığı gibi o hikmet de kendimizin değildir. Allah verirse olacak. Onu da uzlette veriyor. Peygamberimizin sözüyle. 9 tanesi uzlette. Ve vahidün, dikkat et ama. Ve vahidün, birisi de fistan, sükutta yahu. Bizim çenemizi kapamanın imkanı yok. Sabahtan akşama kadar gır gır gır gır boyuna muhabbet etsin. Bu muhabbeti Allah'a çevirsek de Allah Allah Allah desek ne mutlu bize. Fakat azıcık Allah dersen aman deli oluyoruz ya aklım başından gidiyor diyerekten feryadı fiyanından kopar. Bunaldım sıkıldım müthiş. Nefis de meydan vermez. Şeytan da meydan vermez. Aman ne yapıyorsun sen de? Bu kadar işler var yapılacak. Şimdi onları bıraktın da burada oturduğun köşede Allah diyorsun ya olur mu bu? En vakit sıkış durmalarla bizde nar atar cemiyetin içerisinden biraz ferahlanalım, rahatlanalım. Ama günahlara gireceğiz Allah bilir olsun. Onun için dokuzu, hikmetin dokuzu uzlette bir tanesi de sükutta yapabiliyor musun? Olur mu? Olmaz. Bugün yapamayız bu işi. Yapamazsak ne kadar zor bir durumdayız bak. Allah kusurlarımızı hep o pes. Bak şimdi El Halim. Seyyidun fil dünya ve seyyidun fil ahire. Halim, hilim. Hilim, ahlak hamidenin birincisi olan hilimdir. Yumuşaklık, Peygamberi peygamberimiz peygamberi ahir zaman iken, Allah-u Teala'nın desteğine, yardımına, nusratına mazhar olmuşken, Allah-u Teala onu tertemiz bütün kuvvet kudretiyle böyle bize vermişken, bu peygamberi ahir zamanın huyundan birisi de halim sıfatıydı. Halim sıfatıydı. Bizde ise onun yerine gazap sıfatı var. Azıcık birisi karşımıza bak, bize karşı bir şeylik yaptın ne yaparız? Gücümüz varsa adamın ağzını burnunu dağıdırır. Gücümüz listesinde. Gücümüz yoksa da o zaman da zelil boynumuzu eğeriz ama gücümüzün yetmediğinden yani. Gücümüz yetse onun ağzını burnunu dağıdırır. Niçin? Halim sıfatının yerine gazap sıfatı var bizde. Gazap ise şeytan sıfatıdır. Onun için bak, şimdi o hasetlerde iki şey unuttum. Haset, ilk günah. Yeryüzünde yapılan ilk günah, hasettir. Birisi, şeytanın Adem Aleyhisselam'a hasedi. Çekemedi Adem Aleyhisselam. Ben varken şeytan dedi, Adem ne olacak dedi. Ben buna secde etmem dedi, ilk. Demek haset bir kere şeytanın sıfatı. İkincisi de Kabil ile Kabil meselesi. İlk iki kardeş birbirleriyle öldürmeleri hasedin neticesi. Bu kadar kötü bir şey. Bu hilim gücü yettiği halde karşısındakına kabahatine mukabil onu affetmek. Gücü yetiyor, dövecek, ceza verecek, her şey yapabilecek ama özür dilediği vakit öteki de tek ediyor. Hadi. Affetmek. Bu affedebilmek hilim sıfatıdır ki Cenab-ı Vacül Vücud Hazretleri de Kur'an aldığım şanda peygamberimize överken ve in kunte fazla galizan len fadlu min havlik. Ey Habibi Zişanım, eğer sen sert bir adam olaydın zannediyorsun ki peygamberim ben, peygamberliğiyle böyle usat, sertlik, gazap hali üzerinde olsaydı Efendimiz gazap diye ama gazu bir de kızdığı vakitte buraları böyle şişerdi ama yerine göre düşmana karşıydı. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen Cenab-ı Hak söylüyor. Eğer sen fazla valiz olsan senin etrafından insana dağılır. Toplanamazlar böyle. Bu toplanmanın yegane sebebi sendeki hilim sıfatı. Binaenaleyh Mekke mükerreme feth oldu. Feth oldu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşmanların hepsi de orada. Hepsi birer fare deliği aradılar kaçmak için şimdi. Kaçışıyorlar. Kimisi Mekke'yi terk edip başka diyarlara gidecek. Kabilelere filan. Bulunmasın çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zapt etti artık Mekke'yi. Onların orada barınmasına imkan yok. Geldi birisi dedi ki ya Resulallah filan gidiyorlar dedi, memleketi terk ediyorlar. Bunlar için senden şefaat istiyoruz. Peki affet. Bir af alameti ver ya Resulallah. Ki söyleyeyim bunlara Resulallah sizi affetti diyerekten de dönsünler gitmesinler memleketten içeri. Mübarek çıkardı sarığını. Ver götür onlara eman alameti olarak da bildir ki ben onları affettim. Şimdi onlar bak affolunduğunu anladı, geldi Resulullah'ın huzuruna. Resulullah dedi ki iman ediniz. Ya Resulullah dedi iki ay bana millet dedi. Ben şimdi iman edemem sana dedi. Bak şimdi bu kadar küfrünle beraber kaçıyor, affolunuyor. Şimdi gelmiş Resulullah'ın huzurunda. Diyor ki iki ay millet öldü. Dedi ki Efendimiz dört ay ikiye yerden. İki ay yerden dört ay. İslam haktır. Hak olan şeyi hiçbir şey kapayamaz ki. Binaenaleyh sen dört senede ne zaman olursa yine iman edecek Müslüman olacaksın. Binaenaleyh fırsatı kaçırma. En nihayet hepsi huzur Resulullah'ta geldi. İman ile müşerif oldular elhamdülillah. Ne sayesinde? Onları tutup keseydi ne olacaktı? Keserdi ama. Tarih peygamberin bu halini altın kalemlerle yazıyor o zaman. Halim büyük bir sıfattır. Bir rivayet ederler. Bir hizmetkar, misafirler gelmiş bir büyüye. Çorba taşıyor getirirken, nasılsa ayağı bıkılmış, çorbatasını bu evin sahibi olan emirin çocuğunun üzerine düşürmüş, dökmüş. Vah! Kaynar su köpek yücünün üzerinde düşünce çocuk yanmış, ölmüş. Ölünce şimdi zavallının cenaze çekilmiş o hizmetkarın. Eyvah demiş, ben de gideceğim. Efendisi gelmiş, özür dilemiş, affetmiş, mukavilinde vallahi yübbül muhsinin diyerekten bir sürü de hediyelerle onu taltif ederekten yollamış. Hilim sıfatı böyle olur. Allah Teala bizi affettin de bu hilim sıfatlarıyla hilim sahibi olmak el-hilmi seyyidül ahlak diyor. Seyyidül ahlak. Ahlakın seyyidi başı bu hilim, bu yumuşaklık, tetlikli olmaz hiç. Tatlı değil, güler yüz yılanın yuvasından çıkarır derler. Tetlikle sen bana sertlendirdin, ben de sana sertlendim, ikimizin de arası açılır. Ne sen beni seversin, ne ben seni severim. Olur cemiyet darmada olur. Elhamd al-nime emanul zevaliha. Cenab-ı Hak bize çeşit nimetler veriyor elhamdülillah. Hele bu senelerde verdiği nimetlerin ne haddi var ne hududu var yani. Bizim bu kadar liyakatsızlığımızla beraber, günahlarımızla beraber nimetleri böyle başımızdan başarıyor. Buna karşı bizim de ne yapmamız lazım? Elhamdülillah diyerekten hiç olmasa bir hamd etmemiz lazımdır ki o zevat, bu nimetler bizim elimizde durabilsin. Biz bir yere gittik de bir köy şeysi bir arkadaşımızın evine bahçeden meyveler topladılar getirdiler böyle sinirlerle mesela her çeşit meyveden bol bol var. Aramızda bir Avrupa'yı gören bilen bir efendi vallahi dedi bu nimet saraylarda bulunmaz kafirlerin saraylarında bulunmaz. Çünkü daniyle oluyor elmayı armudu öteyi beriyi. Ona da çok para vermek suretle bir kendi kümülü ne kadar zorlukla yiyordu buna. Biz de elhamdülillah en fakirimizin evinde neler var değil mi? Nimetler var. Geçen bir arkadaşına Avrupa seyahatine giderken onlar böyle dükkanlardan teker teker alırlarken bizimkiler alışmışlar tabii okku okku alma. Senin şeylerin sandıklarıyla alma. Adamlar gözlerini açlar da bize bakıyorlar bunlar nasıl adam yahu diyerekten. Yani bu kafirlerin şeyleri çok ama bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler onlar da yok. Yok. Üzümümüz öyle, meyvelerimiz öyle, kavunlarımız, karpuzlarımız öyle, sularımız öyle, her şeyimiz öyle elhamdülillah. Onlara karşı bize de düşen elhamdülillah ya Rabbi sana çok şükür diye ona hamd etmemizdir. Ki o elimizde kaldı. Elhamdülillahillezî ceale min ümmeti men ümirtü en usaddira nefsî ma'hum. Bak bu ne kadar güzel. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben o Allah'a hamd ederim ki hamd o Allah'a mahsustur ki beni ümmetimin arasında öyle bahtiyar insanlar yaratmıştır ki beni onlarla beraber durmaklığımla emrediyor Allah. Benim onlarla beraber olmamı emrediyor Allah-u Celle ve Ala. Ne sabırlı insanlar var. Bu sabırlarla beraber olmamı emrediyor. Vasbir maallezine ve vasbir nefseke maallezine yed'une rabbim li gadaati vel aşi. Ayet kerimesinde Cenab-ı Hak vasbir. Onlarla beraber ol diyerekten buyurmuş ki bu ayet kerime nazil oldu vakti. فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُمْ bunlar kimdir acaba diyerekten Efendimiz aramaya başlamış onları. Ben onlarla beraber olacağım. Allah emretti bana. Bu bahtiyarlar nerededir diye aramaya başlamış. فَوَجَدَ قَوْمًا bir kavmi buluyor ki يَذْكُرُونَ اللّٰهَ مِنْهُمْ oturmuşlar bir tarafta. Allah, Allah, Allah. Dedikleriyorlar. Ama سَائِرُ الرَّأْسِ وَجَافِ الْجِلْ وَزُسَّوْ El-Vahid. Esbapları buna göre. Üstleri, başları buna göre. Yani zuafa tabaka. Zuafa tabaka. فَلَمَّا رَعِيهُمْ فَاَتْهُمْ رِعَهُمْ فَلَمَّا رَعَهُمْ onları vaktiyle gördü. Celese ma'ahum. Onlarla beraber oturuverdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi ki Elhamdülillahillezî ceale fî ümmetî men emereniyallâhu en usabrı nefsî ma'ahum. Onun için fakiri, fukarayı, duafayı sakın hor görme. Bu mülk Allah'ındır. Seni milyoner yapan, seni büyük bilimlerin sahibi yapan, sana en vacip nimetleri veren Allah, onu da öyle yaratmış. Bu da Allah'ın aynı kuludur. Sen de Allah'ın aynı kulusun. Belki o cennetli kuludur, belki sende de bir şey yok. Onun için hepimiz birbirimizi daima sevip, sarışmak ve kaynaşmak, birbirlerimizin kusurunu görmemek suretiyle büyük, küçük, zengin, fakir, herkes bir Allah'ın kulu olduğumuzu göstermemiz lazım. Ve bugün elhamdülillahillezi yut'imu ve la yut'an. Allah Celle ve Ala öyle Allah'tır ki bütün mahlukat dünya kurulduğundan kurul kıyametine kadar hepsini itham eder. Yalnız mahluk biz değiliz. Denizinde bu kadar var, dağında bu kadar var, taşında bu kadar var. Hem vahşici bildiğimiz, bilmediğimiz sürülerle mahluku var. Bunlar hepsini ne yapıyor? Yut'im. Herkesin rızkını Allah-u Teala veriyor. Bir kitapta bir zaman okumuştum. Denizin dibinden bir kaya çıkmış. Bulmuşlar. Kaya kocaman bir taş parçasına kadar çıkmış. Yosun tutmuş üzeri falan. Adam almış o taşı. Ne kadar zaman kullandıysa taş kırılmış dedi. Bakmış ki taşın içerisinde kocaman bir bulut. Kocaman bir bulut. Allah yarabbim. Denizin içerisinde, taşın içerisinde bu kuşu sen besin, bu kurt sen besin. Bazı ağaçlarımızın içerisinde de çıkıyor öyle. Bunların hepsinin rızkını veren yine Allah. Yerleri yarıyorlar, deliyorlar, yerin bilmem kaç metre altından şöyle hayvan çıkıyor, böyle hayvan çıkıyor. Orada da o besleniyor. Ne havası var, ne güneşi var, ne bir şeysi var. Onun için bu itham eden, kainattaki varlıkların hepsini itham eden Allah-u Celle ve Teala'dır. Ve la yut'an kendisi yemeye, yemeye hiçbir ihtiyacı yok. Bunların hepsinden münezzeh. Ve men aleyna ve hedana ve etamena ve tekan. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi. Gayre kuvvetle rakib. Ve la mükafe ve la mekâfe. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من الأرى وهدانا من الضلال وبصرنا من الأمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا الحمد لله رب العالمين. Bu yemek yedikten sonra yapılan dualardan Efendimizin dualardan bir tanesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğinin arkasından böyle dua ediyor Hazreti Allah. Bunları hepimizin yapabilmesi pek büyük bir bahtiyarlıktır ama bunların hepsini bizim becermeye bizim de gücümüz yetmiyor. Hiç olmazsa en kısası. Elhamdülillah Rabbil Alemin ya Rabbi. Bir insan yemeye başlarken bunu veren Allah'dır. Çok şükür elhamdülillah. Bana da bunu yemek kuvvetini vermiştir. Ağzıma tat da vermiştir. Sıhhatim de yerimdedir. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak kadar büyük devlet yok. Başladıktan sonra gara da doyar doymaz. Elhamdülillah, sümme elhamdülillah. Hiç olmazsa bunu herkes ver işte. Uzunluğu diyemezsen de bu kısasını herkes ver. Bu iki şeyin evveli besmele, ahir de böyle hamd ile biten yemekler insanların vücuduna baştan aşağı şifa olur. Şifa olur. Binaenaleyh başında besmelesi yok, arkasında da hamdelesi yok da her gün bal ile baklava ile beslesen onun vücuduna şifa değildir o. Ama diyeceksin hoca efendi, bak yavrucuklara, ne güzel sağlam vücutları var hepsinin. Besmele de bilmezler, hamdele de bilmezler. Yengenleri de söyleyiverin içerisinden. Ama her şeyleri sıhhatları yerlerindedir. Aziz kardeş, sağlık bu vücudun yaşaması değil. Sağlık gönlün yaşamasıdır. Gönlü ölen insanın vücudunun yaşamasında ne kıymeti var? Hiçbir kıymet yoktur. İç gönüldedir. Gönlün hayatı olmadıktan sonra vücudun hayatı neye yarar? Hayvanda da hayat var. Biliyorsunuz ne seni istediği yere götürüyor işte. Onun da hayatı var. O hayattan başka bir hayata benzemez ki. Gönül olmadıktan sonra hayatın hiç kıymeti yoktur. İnsanın hayatı gönlüyledir. Gönül de Allah iledir. Allahsız gönüllü ne işe yarar yani? Müslüm ve basırana minel ama. Çöllükten de bizi Allah kurtarmış. Her şeyi gösteriyor bize. Ama diyor ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de öyle insanlar vardır ki gözleri vardır ama görmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. Dilleri vardır ama söylemezler. Gözü kör, kulağı sağır, dilsiz adam. Ne kadar? Her şeyden beter, her şeyden fena bir insandır o. Ama surete insandır. Onun için ve basrana minel ama Allah-u Teala'ya hamd ederim ki ben bana o körlüğü de vermemiştir. Öteki kör, sopasını kaka kaka gider, gözü yoktur. O bahtiyardır. Günah, birçok günahlardan mahfuzu ve en iyi şeyde Allah Teala onu göz vermediği için cennette de onu koyacaktır imanlı gittiği takdirde. Fakat bizim gözümüz var. Gözümüz olduğu halde hakkı göremiyoruz, hakikati göremiyoruz. Şu varlığa bakıp da bu varlığın sahibini bulmakta güçlük çekiyoruz. Ya bugün o kadar ilim var ki, bugünkü ilme eski insanların akılları eremez yani. Bugünkü bu hava ilmi, gök ilmi ne kadar açılmış, genişlemiştir. Bu tepemizde duran milyarlarca yıldızların hepsinin az çok ilimleri keşfolunmuştur. Bunları böyle boşlukta tutan, bunları böyle yararlı tekvir eden, döndüren, bizi de bu dünyanın içerisinde bu hallerle döndüren Hazreti Allah Celle Aleyh'in kuvvetinden başka hangi kuvvet söyleyebilirsin aziz kardeş? Her kuvvet batıldır. Ancak Allah Teala'nın kuvvetidir bunları tutan kuvvet. Onun için hamd etmek daima lazım. Ve fattalena ala kesirin min halkihi tefzila. Aynı zamanda da mümin olan kullarını bahsız diğer mahluklarıyla hiçbir zaman müsavi tutamaz. Mahluku çok sene bakın. Fakat iman sahibi tefzil olunmuştur. Üstünlüğü vardır. Bu üstünlüğü dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a yine hamd ederiz ki elhamdülillah ya Rabbi bize bir de iman verdin. Hem mümin yaptın, hem imanımızla efendim bize ameller nasip ediyorsun. Nimetleri de başımızdan aşağıya aldırıyorsun. Elhamdülillah sünne ya Rabbi elhamdülillah diyerekten dualar pek elbette boynumuzun borcu. Elhamdülillah Rabbil alemin seb'u ayat. Şimdi elhamdülillah, size ilk namazımızın başında okuduğumuz bir elham suresi var ki Cenab-ı Hak bize diyor ki siz benim huzuruma geldiğiniz vakitte ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Ben size öğreteyim de siz de öyle deyin. Nasıl? İşte evvela bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin diye okuyoruz sureyi hamdi. Ha, bu sureyi hamdi okurken hiç olmazsa Cenab-ı Hakk'a bir hamd ediyoruz. İşte bu elhamdülillah suresi Rabbil alemin suresi seb'u ayat. 7 ayetten ibaret. İhdâhın bunlardan birisi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Şafii'nin tarzına göre hamdin içerisinden saymıştır. Vehiyye seb'ül mesani vel Kur'anil azim. Vehiyye ümmül Kur'an. Vehiyye fatihatül kitab. Bütün Kur'an 6000 küsur ayet hepsi elhamın içerisindedir. Hepsi elhamın içerisindedir. Elhamı bir insan tamamıyla anladı mıydı Kur'an'ı anlamış demektir. Elhamın hulasızı Bismillah'sızdır. Bismillah'ın hulasızı Bismillah'ın besindedir. Yani kulun kendisini yaradan Allah'a bağlamasıdır. Kul kendisini Allah'a bağladı mı ümmül kitaptır işte. Her şey ona sunulur verir. Elhamdülillahillezî ahzâke ya adubullah hâzâ kâle fir'av hâzihil ümmeh yani ebâcehid. Şimdi bak aziz kardeşim, bu sadıklar olduğu gibi Allah'ın وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ diye Allah-u Teala bize iyi kullarında olunuz dediği gibi Allah-u Teala'nın bedbaht kulları da var. Bu evacehiller gibi, çetletler gibi, nemruzlar gibi de kulları vardır ki bunlar adubullah'tır. Allah'ın düşmanıdır bunlar. Bu Allah'ın düşmanlarından da bu şeytandan korunduğumuz gibi, hasitlerden korunduğumuz gibi korunmakla mükellef. Sığınacağız Allah'a ya Rabbi. Bunların şerrinden bizi muhafaza et diyerekten. Şimdi bu Ebu Cehil yani geldi Bedir şeysinde topladı Mekke'nin Kureyş'in dinsizlerini. Resulullah'ı İslamiyet'i yok etmek gayesiyle geliyor. Kaldırılınca İslamlığı ortadan diyerekten. Allah'ın yaktığı ateşi söndürür mü kimseyi acaba söndürebilecek bir kuvvet olur mu? Ama bu kadar budala bunlar. Bu kuvveti Allah yakmış. Allah'ın yaktığı bir ışığı kimsenin söndürmeye gücü yetmez. Söndürmeye çalışanın tuzakları yener, kendisi yener. Bu adubullah da geldi. Geldi ama Bedir'de bunların çoğunun kellesi koparıldı. Ya bu kuvveti az ama Allah'ın verdiği kudret ve nusratla ve meleklerin de yardımıyla bunlar münhezim oldular. Kaçtı. Ellerin arasını dolaşıyorlar. Ufak daha İbn-i Mesud. Ufak daha. Bulmuş, görmüş Ebu Cehil'i. Tutmuş kafasını da kesmiş. Döşeyemiyor da. Sürükleye getirmiş. Ya Resulullah demiş işte bu kelle. Ebu Cehil'in kellesi. O zaman demiş ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahillezî ahzâke ya adüvallah. Belanı verdi. Ey Allah'ın düşmanı. Belanı buldun işte. Belanı buldun. Horluk, hakirlik her şey senizdir de. Hâzâ kâne firavne hâdî ümmet. Bu ümmetin firavnıdır bu. Nasıl Musa'nın firavunu vardı? Her peygamberin bir var. Her devirde, her bu firavunlar her devirde de vardır. Kıyamete kadar da kökü kesilmez bunların. Yani bu firavun Ebu Cehil kesildi de öldü de kurtulduk mu? Yok, onun zürriyeti kıyamete kadar gelecek. Sadıkların zürriyeti, peygamberin zürriyetleri nasıl bakıysa bu firavunların zürriyetleri böyle bakıyor. Bize düşen niçin Allah yok etmiyor bunları? Ha, bunlar yok olursa biz selamette kalırız, mücahede kesilir. Biz selamette kalırız, mücahede edecek kimse bulunmaz karşımıza. Halbuki mücahedenin önünü kesmenin imkanı yok. Kıyamete kadar mücahede de bakıyor. Mücahede nispetinde sevap olacak. Ve mücahede nispetinde insanlar dünyada terakki edecekler. Mücahede olmazsa terakkilerin hiçbirisi olmaz. Herkes olduğu yerde uyur. Onun için bize düşen yalnız Allah onların şerrine düşürmesin. Bunun duasıyla da şey. Yine bakın bir tane daha. Elhamdülillahillezî ceale fî ümmeti misleke. Allah'a hamd ederim ki senin mislini Cenab-ı Hak bu ümmetin içerisinde yarattı diyor. Ümmetimin içerisine senin gibi adam kıldı diyor. Kimin için diyor bunu? Kâlehu li Sâlim mevlâ Ebi Huzeyfe. Ebi Huzeyfe'nin kölesi olan Sâlim'e diyor. Sâlim Farisli, Arap değil. Acemistanlı. Acemistanlı ama İslam'ı hadim. İslam'ı kabul etmiş, İslam'a yardımcı Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber onunla övünüyor. Çok şükür Allah'a hamd ederim ki böyle senin gibi bir Müslümanı ümmetimin içinde kıldı diyor. Yani hangi milletten olursa olsun Allah'ın sevdiği bir kul oldu mu bahtiyardır. Şimdi bir tanesi daha kıyım. Elhamdülillah lezi kesâni mâ uvâri bihi avvati ve etecemmel bihi fe hayâti. Şimdi elhamdülillah güzel güzel giyiniyoruz. Güzel güzel süsleniyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir, bir lütfudur. Ha, bunu herkes bulamıyor. Hele biraz evvelki zamanlarda biliyorsunuz ki fakirlik ne kadar üzerimizde çoktu. Böyle süslü insanlar, temiz insanlar, giyinmiş insanları bulmak pek nadirattan idi. Yokluk var. Bulamıyor herkes, yapamıyor. Hatta bir yerde dinlemiştim. Bir düğün olduğu vakitte düğün elbisesi elden ele 5-10 delikanlıda gezermiş böyle. Ondan alır ona verirlermiş, ondan alır ona verirlermiş. Düğün esbabı olan güvenlik esbabı alacak kudretleri yok yani. Bu kudretleri olmadığından dolayı ödünç alıyor. 5-10 kuruş veriyor yahut hediyeten veriliyor. O esbapla emaneten güvey oluyorlar. Kız da öyle. Gelinlik esbaplarına bu da şey alıyor. Emanet oluyor. Böyle bir zaruret halinden Cenab-ı Hak şimdi bugün bizi bir saraha çıkarmış. Bol nimetlere kavuşturmuş. Hepimizin birkaç kat elbiselerimiz var elhamdülillah. Bunun diyor ki kesani ma varibi avreti. Bununla biz avretlerimizi örtebiliyoruz. Vücutlarımızı soğuktan sıcaktan koruyabiliyoruz. Ve etecemmelü bihi fi hayati. Sonra bu hayatımız içerisinde herkesin cemiyeti arasında bir mevkiimiz oluyor. Öyle kirli, pisli, yırtık, pırtık olsan, dehri de olsan, Nasrattin Hoca'nın dediği gibi itibar kürküme demiş, başka yok. İtibar şimdi bugün kalıba kıyafete, kalıbın kıyafetin bozulsa, cemiyet arasında ne kadar bilgin de olsa, bilmem neyin de olsa kıymetin olmaz. Esselam. Vellezine ve aseni bil hak. Cenab-ı Peygamber yemin ediyor. Hak üzere beni bahseden Allah'a kasem ederim ki. Mâ min abdin müslimin kesâhullâh azze ve celle siyâben cüdüden. Allah ona verdi güzel bir esop, yeni. Aldı, yeni bir esop. Hazır aldı, yağıt kumaştan yaptırdı, yeni bir esop. Güzel. Fe'amede ilâ semilin min ahlâfi siyâbi. Bu çıkardığı esop. Ya evde daha başka esoplar var, eski esopları. Bu yenisini alınca bu eski esaplarını tuttu, aldı. Fekesâhu abden müslümen miskinen. Olmayan, esbabı olmayan bir Müslüman miskine al kardeşim bunları sen giy dedi. Ben yenisini aldım. Bu eskisini de sana veriyorum. Buyur dedi. La yusuh illa lillah. Bunu da Allah için yapıyor. İlla kâne fî hızillâhi ve cibârillâh. Eskisini veren böyle olursa yenisini verenin hali ne olacak bunun? Eskisini verdiğinden dolayı o adam Allah-u Teala'nın hız himayesinde civarında. Ona yakın. Ve fî zannillah. Allah-u Teala'nın himayesinde yani. Mâ kâne aleyhi minhâ sirkün. Bu et verdiği esbaptan bunun üzerinde bir parça bulunduğu müddetçe bu adam Allah-u Teala'nın hıfz-ı himayesinde. Eskisini verdi, yenisini vermedi. Yenisini vermedi ama bu eskisini de Allah için verdi. Bu böyle olunca yenisini verirsen, giydirirsen bir fakiri, bir miskini kim bilir ne kadar büyük himaye ilahi iması olacak. Hayyen ve meyyida. Hem hayatında hem de öldükten sonra mesela kefenlik veriyor. Yok bu kefin sesi. Kefinecek bir sesi yok. Ona bir kefinlik veriyor. Özüne dirisine de. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Tevfikat-ı samadhanesine mazhar etsin. İyi kulların arasına bizleri de kabul eylesin. Ve iyi kullarıyla beraber haşr olmak devlet şerefine cümle ümmeti Muhammed'i bizleri de nasip-i müyesser eylesin. Bunun için sana Sıdık'tan daha bir tanecik daha söyleyeyim. Sıdık hepimizin bildiği doğruluktur yani. Ama bu öyle senin benim bildiğim gibi bir doğruluk değil. O doğruluk öyle bir doğruluk ki içiyle dışı bir Allah'a karşı. Allah'a karşı iç, yani bugün ölüyor. Ölürken bütün amellerini ortaya döküyorlar. Utandıracak bir hali olmuyorsa da. Her hali Allah'ın rızasına muvafık olarak yaşamış hayatını. Hayatını Allah Teala'nın rızasına muvafık bir tarzda yaşamış. Sadık bir insan. Bilmem geçen söylemiştim ama tekrar da şey vardır. İyilik vardır. Bunun bu sadakat denilen şey nasıldır diye bir adam da düşünmüş bu kadar buna çok payı verdiler ama bu sadakat, bu doğruluk nedir acaba demiş. Bir büyük zat varmış o zaman. Gidemiş şu zaten soran de demiş. Nedir bu üzerinde duruyorlar bu sadakat değerleri diye. Sadakat işte hepimizin bildiği sadakat. Gitmiş. İki tabir var. Birisinde o efendinin evinde, odasında bir yılancık varmış. Ya efendinin haberi var ondan, ya yok bir yılan. Tabii evler böyle bizimkiler gibi muntazam değil ya. Çitten mitten örülmüş şeyler, bir yerden bir yılan girmiş içeride, çöreklenmiş oturuyor. O da bir köşede. Giren adam korkmuş şimdi yılanı görünce. Korkunca efendi hüsretmiş, demiş gel evet gel, ne korkuyorsun? İki sözü var. İmanı kamil olmaz, hakikati imana erişemez. Bu insan ki Allah'tan başkasından korkuyor demiş. Allah'tan başkasından korkan insan imanın hakikatine ulaşamaz. La yeblü hakikatel iman buyurmuş. İkincisi geldim, oturmuş. Nedir derdin? Efendim ben senden sadakat denilen, sıdık denilen şu doğruluğu öğrenmeye geldim demiş. Nedir bu? Artık neredeyse bu nasıl yerse burada bir demircinin körüğü işliyor. İçine demirlerini koymuş, kızdırıyor. Ya yanlarında bir yerdeydi, gitmiş ateşin içerisinden bu kızarmış demiri almış, ağzında tutuyor. Sadakat buna derler oğlum diyor. Hiç alakası yok. Kızgın demiri ağzında tutuyor, sadakat oğlum buna derler diyor. Anlayayım diyor, sen anla. Mülk Allah'ın. Bütün mevcudat ne varsa içinde bil bilme hepsi Allah'ındır. Tasarruf yine Allah'ındır. Cenab-ı Allah. İbrahim Aleyhisselam'ı biliyor musunuz? Onun Nemrut ateşe attı mı? Attı. Ne kadar ateş? Kocaman bir ateş. O ateş, o kocaman ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yaktı mı? Yakması lazım ya. Hiç yakamadı. Hiç yakamadı. Gülistanlık oldu orası. Ve biz ateşe dedik. Berdan ve selamın ala İbrahim. İbrahim'e katlayan dokanma ne ateş? Onu selamette bırak. Eğer İbrahim üzerine demeseydik ateşte yakıcılık hakkı kudreti kalkıverirdi ortada. Ama İbrahim'e dediğimiz için yalnız İbrahim'e erleşemez oldu ateş. Demek ki o koca ateş Allah-u Teala'nın tasarrufundan dışarıya çıkamıyor. Erleşemedi. Hepinizin, bunu uzak valizim yok. Hepinizin bildiği bir şey. Kitabın ismini hatırıma getiremedim. Bunda istikamet bahsinde yazıyor. İki arkadaş, birisinin adı Süleyman, birisinin adı Ahmet. İki arkadaş birbirleriyle mukavele yapmışlar. Birbirinin sözünü katlayan reddetmeyecekler. Sözlerinin birbirini reddetmeyeceklerine söz vermişler birbirlerine. Çünkü kardeşlikte muvafakat şarttır. Kardeşlikte kardeşine muvafakat şarttır. Yok benim dediğim olursan olmaz bu iş. Ben senden çok biliyorum canım. Benim görüşüm de çok, bilgim de çok, param da çok. Senin bana uyman lazım. Olmaz öyle iş. Kardeş birbirine uyacak. O sana, sen de ona. Bunlar böyle sözleşmişler. Demiş fırını yak Ahmet. Yakmış Ahmet fırını. O da ders okutuyordu. Ya bir sohbette miydi? Her ne haldeyse. Gelmiş demiş efendi fırın hazırlandı, yandı. O onu duymamış. Birkaç dakikasına efendi demiş ya fırını yak dediğinde yaktım. Yine duymamış. Ya duymak istememiş neyse zaten. Üçüncüde tekrar biraz daha şiddetlice yahut. Efendi demiş hani fırını yak dediğin ya yaktım hazır fırın işte. Ne diyeceksen de. Gülsün işte demiş. Kızmış gazabına gel. Gülsün'e gir. E söz de verdi gitmiş fırın içerisine girmiş. Sözünü kırmayacak ya. Bir müddet sonra efendi kendine gelmiş. Hala. Aa demiş Ahmet fırına girdi. Gidin bakın demiş çabuk. Bakmışlar ki Ahmet dışarıda oturup duruyor. Niçin? Sadakat böyledir. Allah'ın tasarrufundadır her şey. Allah dediğiniz sadakattan yerde gökte inler arkadaş. Şimdi ateşi elinde tutuyor kızarmış demiş. Sadakat bu ne derler evlat diyor. Allah Allah. Niçin? Demek ki sen sadık olursan bütün eşya hakkın tasarrufunda olan bütün eşya sana itaat eder. Bütün eşya sana itaat eder. İşte bu ateşin bana itaat ettiği gibi. Gör işte. Biliyorsunuz ya Musa Aleyhisselam Mısır'dan Kıptileri topladı. Çek geliyor. Şeyden Firavun'un arkasından koş kovalıyor. Derken Şap Denizi galiba Kızıldeniz oradan geçecek. Koca deniz, gemiler yok, bir şey yok o zaman. Rak diye durdu deniz. Kesti akıntı. Açıldı, yarıldı böyle. Musa Aleyhisselam, yallah, öteki başa. Firavun da arkasında şimdi, tutacak onu. Hadi diyorlar, at gider, Firavun biliyor başına geleceğini, gitmek istemiyor bir türlü. Neyse işte oldu, olan oldu. Firavun da avanesiyle o suyun içine, bu oldu gitti. Musa kurtuldu askeriyle beraber. Musa Aleyhisselam askeriyle beraber kurtuldu. Firavun da askeriyle beraber kayboldu gitti. İsmail Aleyhisselam'ın hikayesini yine hepiniz de pek iyi biliyorsunuz. Kurban vaizleri Kurban Bayramı'nda mükemmel söylerler. He? İsmail Aleyhisselam şeytan, hacılarda gidiyorlar işte o şeytan yerine. Şeytanlar orada güzelce taşlıyoruz. Aslında İsmail Aleyhisselam'ın kurban olmaya götürülen yer. Burada bir de gözümüzden görmek için Allah hakkı vacip kılmış. Gidiyoruz orada görüyoruz ki. Ha demek İsmail Aleyhisselam burada kesiliyordu ha. Babası onu burada kesiyordu da o bıçak bunu kesemedi yani. Sen bıçağın kesemediğini orada gör işte. Taşa vurdu, taş bölündü. Bıçak kesiyor et. Nasıl keserim diyor. Ey İbrahim Allah bana kesme diyor. Allah'ın kesmediği bir şeyi ben nasıl keserim? Ama bunlar bize hikaye gibi gelmesin. Bunların hepsinin kendine göre dili var, hepsinin kendine göre kulağı var. Ama bizim kulaklarda tıkalı, gözlerde kapalı. Onun için bunlar bize amma da yaptın hoca efendi, dedirttirebilir de içimizden. Ama imanımıza zarar vermez. Allah kusurumuza. Yani bunları böyle sayıyorum ki, bunlar olan vakalardır. Hepimizin. Demek ki Cenab-ı Hak bu ateşe da yakma o adamın elini diyor. Niçin? Sebebi o adam sadık bir adam. Allah'ın sevdiği bir adam. Allah sevmiş, sevdiğini böyle korur. Ben böyle korurum diyor sevdiğimi. Ey kul, sen de benim sevilen kullarımın arasına gir. Seni de böyle yakmam. Yani bu Ebu Cehil Adıvullah var. Ebu Cehil'den olursan Ebu Cehil'le beraber cehennemde yanarsın. Allah'ın sevgilisi peygamberlerle ve sevgilileri olursan onlarla beraber cennette yaşarsın. Allah cümlemizi affetsin, düşmanlarından muhafaza etsin, sevgililerle beraber de haşr edersin. El-Fatiha. Subhane Rabbil Alim'in Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Hamdihi. As-salatu ve-selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna innike entes semi'ul alim. Tutup aleyna ya Mevlana, innike entes tevvabur rahim. Tehdina ve vefkutni alel hakkı ve lennecati ila tariq-i müstakim. Bi bereketi khatamatil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltuhu rahmeten lil alemin. Vaf'u anna ya kerim, vaf'u anna ya rahim. فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصي مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيرات ورزقنا خالد بن زيد بعيون الأنصار اسمه بالأم أصحاب الزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا حزتنا رضوانا صلاة الماضي إن روح الله لم الاتحاصة حاضرون جماعة قدر السلام وزن بجيت مثلا روح الله برابر جامزين أطراف اللي يطمئن من لدى روح الله هدية لديك مولا واصله جملة روح الله مسرور قبلنا تر نور مكاننا عالي derecelerini yüksek edip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi mincesini de canı yürekten söyleye söyleye sene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve meyesser eyleyen. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatimeh.